Ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. Ich habe ja gestern auch einmal zurückgegriffen. Ich möchte das jetzt auch noch mal tun, weil ich mich an die Jugendlichen und an die Kinder wenden möchte. Ja, wczoraj też raz wróciłem do pewnego tematu i dzisiaj też to chcę uczynić, dlatego że chcę się zwrócić teraz do dzieci i do młodzieży tutaj. Auf den Vers 57 ist eigentlich nur Karl-Heinz eingegangen, dass sie ihre Ohren zuhören. Ponieważ jeśli chodzi o wiersz 27, 57, że oni zamknęli swoje oczy, to tylko Karl-Heinz coś na ten temat powiedział, że zatkali te uszy. A ist da wieder eine Ähnlichkeit zu dem Herrn Jesus? Po pierwsze, znajdujemy znów podobieństwo co do Pana Jezusa. In dem Moment, als der Herr Jesus davon sprach, dass sie den Sohn des Menschen sehen würden, zur Rechten Gottes kommend, w momencie, gdy Pan Jezus mówił o tym, że będą widzieli oni Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach, tam przed Radą Najwyższą, wtedy oni już mieli dosyć słuchania tego. I na tym był koniec. Und hier ist es genauso in dem Moment, wo Stephanus dies sagt, was er sieht. Den Sohn Gottes, den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes. Tutaj jest tak samo, gdy Stefan mówi o tym, co widzi. Da können Sie nicht mehr zuhören. To wtedy już nie są w stanie dłużej się temu przysłuchiwać. Aber jetzt an die Kinder und Jugendlichen. Ale teraz słowo skierowane do młodzieży i do dzieci. Manche der Brüder sind ja mit dem Flugzeug hierher geflogen von Deutschland. Kilku braci z Niemiec tutaj przybyło samolotem. Und das ist bei jedem Flug so, dass am Anfang so Sicherheitsbestimmungen von dem Bordpersonal verkündet wird. I przy każdym locie jest tak, że na początku z personalu jest tłumaczone, jakie są środki zabezpieczenia i tak dalej. Und dann wird vorher gesagt, bitte alle Stöpsel aus den Ohren raus. I zawsze te osoby mówią, na początku prosimy wyciągnąć słuchawki z uszu. Weil viele haben solche Stöpsel in den Ohren drin. Ponieważ iPhone und so weiter. Wielu ma z tym swoim iPhone'em czy czymkolwiek już takie słuchawki w uszach. Und die Crew muss darauf achten, dass die Leute diese Sicherheitsbestimmung wirklich hören. A ten personel pokładowy musi na to zwracać uwagę, aby pasażerowie rzeczywiście usłyszeli te uwagi. Die Ohren müssen zugänglich sein. Więc uszy muszą być dostępne. Jetzt sehe ich hier bei niemandem, dass jemand Stöpsel im Ohr hat. Nikogo tutaj nie widzę, żeby miał właśnie takie słuchawki teraz w swoich uszach. Ich kann mir vorstellen, dass manche Lehrer heute damit zu tun haben, wenn die Schüler in der letzten Reihe sitzen, dass da vielleicht manchmal was im Ohr ist. Mam nadzieję, lub mogę sobie wyobrazić, że są uczniowie, którzy siedzą gdzieś tam na ostatnim rzędzie i mają takie słuchawki w uszach. Aber ist hier vielleicht ein Jugendlicher? Ale czy jest tutaj być może jakiś młodzieniec, czy jakaś panna? Und ein Kind? Albo dziecko jakieś, das innerlich sagt, ich kann es nicht mehr hören. Które wewnątrz serca mówi, ja już nie umiem słuchać tego. Ich will es nicht mehr hören. Ja już nie chcę tego słuchać. Ich war heute das letzte Mal hier. Dzisiaj byłem ostatni raz tu na tym miejscu. Ich kenne Jugendliche, die eine solche innere Haltung gehabt haben. Ja znam młodych ludzi, którzy mieli takie wewnętrzne usposobienie. Und dann kam der Tag, wo sie nicht mehr da war. I nastąpił dzień, który już nagle ich nie było. Eine Zeit lang haben sie die Fassade aufrecht gehalten. Przez pewien czas potrafili tak zwaną fasadę się trzymać, zachować twarz. Und dann wollten sie nicht mehr. A potem już nie chcieli. Ist hier jemand in einer solchen Haltung? Czy jest tutaj ktoś w takim nastawieniu? Der zwar noch nicht dran so macht, który prawdzie może nie tak dosłownie zatyka uszów, aber innerlich schon ganz abgeschaltet hat. Ale wewnątrz już całkowicie się zamknął, wyłączył. Wir hatten gesehen, dass als Petrus noch predigte. Widzieliśmy, że gdy Piotr jeszcze głosił, da waren auch die Herzen, da waren die Herzen angerührt, hier waren sie durchbohrt. Tam wtedy serca były dotknięte, a tutaj są przepotone, czy przeszyte. Und dann konnte Petrus Worte der Gnade sagen. I następnie Piotr był w stanie wypowiedzieć słowa łaski. Ich hoffe, dass hier kein Holzstachiger ist. Mam nadzieję, że tutaj nie ma nikogo twardego karku. Der Herr ruft dich heute noch einmal. Pan Jezus jeszcze dzisiaj cię powoła. Komm doch zu dem Heiland heute. Dzisiaj przyjdź jeszcze do Zbawiciela.